Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 kwietnia, jest ósma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Ostrzeżenia hydrologiczne w 7 województwach południowej i centralnej Polski. Synoptycy uspokajają, że sytuacja będzie się stabilizować. We wtorek protest handlowców będzie polegał na bardzo dokładnym wykonywaniu obowiązków. Dziś mija 100 dni od objęcia stanowiska prezydenta USA przez Donalda Trumpa. W tym serwisie o jego przeciwnikach i zwolennikach. W 7 województwach ogłoszono ostrzeżenia przeciwpowodziowe. Najpoważniejsza sytuacja jest w województwach śląskim, opolskim i łódzkim. Na środkowej Odrze może powstać fala wezbraniowa. Niebezpieczny wzrost poziomu wody przewiduje się też w Górnej Warcie i jej dopływach. Hydrolodzy jednak uspokajają, że pogoda stabilizuje się, a woda powinna opadać, mówi Kamil Walijewski z Instytutu Meteorologii. Obserwujemy liczne przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz na około 11 stacjach w całej Polsce alarmowych. Ale ta sytuacja powoli będzie się zmieniać. Na początku będą oczywiście jeszcze obserwowane wzrosty, ponieważ ta woda musi dopłynąć do koryt, ale sytuacja hydrologiczna powoli będzie się normować. Ostrzeżenia dotyczą województw świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubelskiego. Jednak, jak podkreśla hydrolog, duża powódź nam nie grozi. Dla osób, które mieszkają w pobliżu rzeki, sytuacja jest niebezpieczna, ale nie będziemy mówić o powodzi wielkoobszarowej. Na Śląsku stany ostrzegawcze zostały przekroczone w 24 miejscach, alarmowe w 7. Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w Częstochowie, Gliwicach i Lublińcu. W długi majowy weekend na zakupy najlepiej wybrać dziś albo jutro. W święta 1 i 3 maja galerie handlowe, duże sklepy i supermarkety są zamknięte. Kłopot z zakupami może być też we wtorek, 2 maja, kiedy to handlowcy planują protest, mówi Alfred Bujara z Solidarności. Zwrócenie uwagi na ciągle pogarszające się warunki pracy i płacy przede wszystkim. Nadal się płaci najniższą krajową w handlu. Pracownicy pracują za 2-3 osoby, są przeciążeni. Przyszedł czas, żeby upomnieć się o swoje prawa. Protest będzie polegał na drobiazgowym wykonywaniu obowiązków. Zwróćmy uwagę w tym dniu nie tylko na towar, ale na człowieka, który jest wykorzystywany w naszym kraju. Bo ci zachodni pracodawcy międzynarodowi narzucają standardy, które są jedne z najgorszych w Europie. W długi majowy weekend każdego dnia czynne będą stacje benzynowe, apteki i kwiaciarnie oraz małe sklepiki, w których za radą stanie właściciel lub osoba zatrudniona na innej podstawie niż umowa o pracę. Dziś mija pierwsze 100 dni prezydentury Donalda Trumpa. Sondaże pokazują, że większość Amerykanów krytycznie ocenia jego działalność na tym stanowisku. Donald Trump ma jednak dziesiątki milionów wiernych zwolenników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według różnych sondaży od 50 do 55% Amerykanów jest niezadowolonych z Donalda Trumpa. Krytycznie o prezydencie USA wypowiada się ponad 90% demokratów i większość wyborców niezależnych. Potrzebujemy kogoś, kto przywróci wielkość Ameryce, ale nie jest to Donald Trump. On prowadzi nasz kraj w złym kierunku. Mieć takiego reprezentanta kraju to smutne. Jestem niezadowolony i zły. Poparcie dla Donalda Trumpa waha się w sondażach pomiędzy 40 a 45%. Ci, którzy na niego głosowali, są usatysfakcjonowani. Dałbym mu 90 na 100 punktów. Podoba mi się, że próbuje ratować Amerykę. Oceniam go bardzo dobrze. On przywróci miejsca pracy wielu górnikom. Jestem zadowolona. Podoba mi się, że jest bardzo aktywny, choć mógłby być bardziej kulturalny i mniej grubiański. Sam Donald Trump przyznał w jednym z wywiadów, że myślał, iż bycie prezydentem będzie łatwiejsze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od dziś można przejść po najdłuższym na świecie, bo liczącym 8,5 kilometra czerwonym dywanie. Rozwinięto go na Rivierze Liguryjskiej we Włoszech, pomiędzy miejscowościami nadmorskimi Rapallo i Portofino. Jedna z najpiękniejszych tras spacerowych we Włoszech trafi do Księgi Rekordów Guinnessa za sprawą tego dywanu, którym postanowiono uświetnić zakończenie budowy chodnika na drodze między Rapallo a Santa Margherita. Do tej pory nie było tam bezpiecznej trasy dla pieszych. Na taki chodnik czekano ponad 100 lat, podkreślają lokalne media. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Lech Poznań liderem Lotto Ekstraklasy, przynajmniej do jutra, kiedy swoje mecze rozegrają Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. A kolejarz zdobył cenne punkty, pokonując 3-2 w Poznaniu Koronę Kielce. Na pełną pulę liczyli wczoraj także piłkarze Arki Gdynia. Prowadzili 1-0, grali w przewadze, a i tak w meczu z Piastem Gliwice dali sobie wydrzeć zwycięstwo i skończyło się remisem 1-1. Mówi rozżalony strzelec gola dla Gdynian Mateusz Szwoch. No jesteśmy wściekli na siebie, no w szczególności na siebie. No. Prowadzimy 1-0, mamy przewagę jednego zawodnika, no to no nie bardzo było widać, że to my gramy jednego więcej. Dziś kolejne mecze 31. kolejki. Niedosyt odczuwają piłkarze Arki, a także nasi reprezentanci w piłce plażowej. Nie tak zapewne wyobrażali sobie inaugurację Mistrzostw Świata na Bahamach. W pierwszym meczu fazy grupowej przegrali z Japonią 4-9. Jutro starcie z silną Brazylią. Kolejny pokaz siły w Pucharze Świata Wier Zofii Krepackiej. Polka w windsurfingowej klasie RSX popłynie dzisiaj w finale, a po fazie zasadniczej zajmuje, a jakże, pierwsze miejsce. Kto wygra pierwsze zawody Grand Prix w sezonie? Zastanawiają się kibice żużla. Faworyta wskazać niełatwo, a stawka jest bardzo mocna, przekonuje Tomasz Dryła, dziennikarz NC+. Jak spojrzymy na stawkę Grand Prix, 15 w takim stosie, tak naładowanych i tak perfekcyjnie szybko jeżdżących rajderów, o nikim w tym roku nie powiemy, dzisiaj on nie da rady. To są równe szanse, myślę, że dla całej 15. Jestem podekscytowany na samą myśl o tym, że to już niedługo. Niedługo, bo początek o godzinie 19:00. Z Polaków w zawodach w Krszko pojadą Piotr Pawlicki, Maciej Janowski, Bartosz Marzdik i debiutant Patryk Dudek. Zakończyły się już za to mecze w koszykarskiej lidze NBA. Mogą się cieszyć kibice z Polski. Koszykarze Washington Wizards z Marcinem Gortatem w składzie pokonali na wyjeździe Atlanta Hawks 115-99 i awansowali do półfinału Konferencji Wschodniej. Amerykańskie media podkreślają, że Wizards odegrali się Atlancie za porażkę w półfinale Konferencji Wschodniej w 2015 roku. Nasz zespół nigdy nie przestaje walczyć. Jestem bardzo zadowolony, że ograliśmy tak dobrą drużynę jak Hawks. Nie udało się 2 lata temu, teraz to my odnieśliśmy sukces. Podsumował John Wall. Marcin Gortat grał 18 minut, w czasie których zdobył 2 punkty, dołożył do tego 7 zbiórek i 3 asysty. Wizards zagrają teraz z Boston Celtics, którzy po jednym z najsłabszych spotkań tegorocznych playoffs pokonali Chicago Bulls 105-83 i wygrali całą serię 4-2. Na zachodzie w pojedynku LA Clippers Utah Jazz. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 3-3. Po wygranej w Salt Lake City koszykarze z Los Angeles 98-93. Z Miami Jan Pachlowski. W całym kraju dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 stopni w Zakopanem, 8 w Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach, 9 w Koszalinie i Białymstoku, 10 w Szczecinie, 11 w Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 12 stopni w Poznaniu i Wrocławiu, najcieplej 13 stopni w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, zachodni, a na północy z kierunków północnych. Porywy wiatru do 55 km na godzinę, na wybrzeżu do 75. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2008 roku pojawił się nowy pomysł. Polski top wszechczasów. Nasi słuchacze od razu go podchwycili i proszę bardzo, dotarliśmy do 10. wydania. Polski top wszechczasów. 2 maja od 9 do 21 zapraszają Piotr Baron, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Piotr Sternach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując laptop HP w zestawie z pakietem Office za 2999 zł otrzymasz 5 kart BP. MediaMarkt.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem. Nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Przyszedł czas na grill w Biedronce. Koniecznie wpadnij do Biedronki po darmowy węgiel na grill. Wystarczy wydać minimum 85 zł na dowolne zakupy i cieszyć się udaną majówką. Już dziś przyjdź do Biedronki, zrób zakupy i odbierz węgiel na grill za darmo. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i produkty wyłączone z promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie okazje. Codziennie niskie ceny. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już. Zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowy fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt. Yeah! Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris. W cenie już od 43 200 zł. Z klimatyzacją i radiem. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8.11, a już za chwilę zapowiadana rozmowa o prawie autorskim w edukacji. Hello, hello, it's you and me again. How can we pretend we've never met? Hello, hello, you might as well come in. We've been making beds for so long now. I never told you that I want you. I thought I had you out of my head. Yeah, yeah, yeah. Whoa, but every time she leaves me, refusing to believe me, you're always there. And even though I don't invite you, and your presence is a pain, you always let me be just who I am, until I'm glad to bring back that refrain again. Hands for too long now. I even tried to reconvince you, but it was just no use at all. Whoa, 'cause every time I climbed inside your mind, I saw the mirror on the wall. But it's no use to pose the question, and the answer's never she. And then I have to face up to the facts, with saxophones and old trombones carrying me home to say hello, alone. It's you and me again. How can we pretend we've never met? But then I'd just be far away, and just as much a lonesome man, with his head in his hands, and chanting hello, alone. It's you and me again. How can we pretend we've never met? Ooh, hello, alone. You might as well come in. We've been making beds for too long now. Whoa, whoa, whoa. So long now. Natalia Mileszyk z Centrum Cyfrowego jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, proszę powiedz kilka słów o tym, czym jest Centrum Cyfrowe. Centrum Cyfrowe to organizacja pozarządowa, think tank, która zajmuje się dostępnością treści wszelkiego rodzaju, prawem autorskim, tym, żeby zarówno użytkownicy, jak i twórcy mogli spokojnie korzystać, tworzyć, wykorzystywać i mieć dostęp do kultury. W internecie. W internecie, ale też nie tylko. Oczywiście analogowy użytek też jest dla nas bardzo ważny. Staramy się zachęcać różnego rodzaju środowiska, żeby z kultury, żeby z zasobów kultury po prostu korzystały w sposób twórczy. I między innymi współpracujemy w dużej mierze z nauczycielami i edukatorami. No i tu już jesteśmy coraz bliżej głównego tematu naszej rozmowy. Zacznę tak. Wyobraźmy sobie taką sytuację, która jest bliska, tak sobie myślę, wielu naszym słuchaczom. Nasze dziecko, uczeń, powiedzmy gimnazjum, ma zadaną pracę domową. I ta praca domowa to jest prezentacja, na przykład na geografię, albo na język polski, albo na historię. No i to, co się dzieje zazwyczaj, nasze dzieci są znakomicie obeznane w internetowym środowisku. Wykorzystuje do tej prezentacji zdjęcia albo ilustracje wzięte właśnie z internetu, wprost z sieci. No i najczęściej dzieci zupełnie bez ograniczeń, bez refleksji nad tym, skąd zdjęcia bądź ilustracje wykorzystują do swojej pracy domowej, korzystają z internetu właśnie. Czy nasze dziecko łamie prawo, prezentując już efekty swojej pracy na lekcji? Odpowiedź na to pytanie mogłaby trwać bardzo długo. Postaram się w dużym skrócie. Po pierwsze, musimy pamiętać, że wszystkie zasoby, również te dostępne w internecie, są objęte ochroną prawną autorską. Ale gdybyśmy żyli w świecie, w którym z niczego nie można korzystać, byłoby nam bardzo trudno. I dlatego ustawodawca przewiduje w prawie autorskim tak zwane dozwolone użytki różnego rodzaju. I po pierwsze, taki uczeń może korzystać z prawa cytatu. Prawo cytatu zakłada, że ktoś może cytować właśnie fragment dzieła, wykorzystywać jakieś zdjęcie na przykład, albo jakąś fotografię, ale w celach ilustracji tego, co prezentuje, w celach dialogu z pewnymi treściami. Nie może być to w celach na przykład tylko dekoracyjnych prezentacji, że ktoś chce uczynić prezentację ładniejszą. Tak, co zazwyczaj się właśnie odbywa w ten sposób. Tak, to wtedy to już nie mam do czynienia z prawem cytatu i no, musimy szukać rozwiązania jakiegoś dalej. Ustawodawca przewidział też coś takiego jak dozwolony użytek edukacyjny, czyli że jeśli używamy jakiejś treści w ramach systemu edukacji w szkole, to jest w porządku. Oczywiście też trzeba podać źródło, trzeba podać autora, ale to jest w porządku. I z tą prezentacją moja odpowiedź byłaby taka. Do momentu, kiedy uczeń tę prezentację prezentuje tylko w klasie szkolnej, to jest w porządku. Ale w momencie, kiedy chciałby tę swoją prezentację, pracę, w którą włożył dużo wysiłku, zaprezentować szerszej publiczności, na przykład w internecie, to już zaczynają się schody, problem i tu jest dużo niepewności prawnych i bardzo łatwo uczeń nieświadomie może złamać prawa autorskie. No dobrze, czy nauczyciel prowadzący lekcje z wykorzystaniem właśnie materiałów internetowych, myślę o wprost ilustracjach na przykład, albo zdjęciach, na przykład na lekcję geografii, nauczyciel chce pokazać coś, co jest poza podręcznikiem, jakieś zdjęcie, nie wiem, obszaru, o którym właśnie jest lekcja. Czy łamie prawo, czy nie? Jeśli przywołuje twórcy danego zdjęcia na przykład oraz źródło, z którego to zdjęcie pochodzi, to do momentu, kiedy jego działalność jest w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej i w szkole, to tego prawa nie łamie. Mhm. Ale tutaj zaczynają się pytania. Po pierwsze, gdzie się kończą granice nauczania tej działalności edukacyjnej? Na przykład edukatorzy, nauczyciele zwracają się do nas często z pytaniami dotyczącymi, a co jeśli robimy przegląd talentów? Czy możemy śpiewać piosenki współczesnych twórców, czy już nie możemy? I tu już odpowiedź nie jest taka prosta. Dla nas to jest bardzo duży problem, o którym mówimy już od wielu lat, że ten dozwolony użytek edukacyjny zakłada, że edukacja w Polsce ma tylko taką twarz formalną, można by powiedzieć. Tylko klasa szkolna w szkole, i tak, klasa szkolna, tylko lekcja. A jak wszyscy dobrze wiemy, już dawno tak nie jest. Jest bardzo dużo instytucji, są organizacje pozarządowe, są instytucje kultury, są właśnie wspomniane domy kultury, biblioteki. Jest dużo innych instytucji, czy nawet osób indywidualnych zajmujących się edukacją. I te osoby już nie mają możliwości korzystania z zasobów, które są objęte ochroną prawną autorską. No dobrze, to wrócę teraz do początku naszej rozmowy, do rodzica, który sprawdza pracę domową dziecka, albo ogląda ją, bo dziecko chce się pochwalić, albo wręcz pracuje razem z dzieckiem nad tą wspaniałą prezentacją, bo tak też czasem bywa. Nie oszukujmy się, co rodzic powinien zrobić, albo skąd rodzic ma wziąć informację, albo kto ma informować o prawie autorskim ucznia. Nauczyciel, wydawałoby się, że przed zadaniem takiej właśnie pracy domowej powinien krótko opowiedzieć dzieciom, jak wygląda ochrona prawem autorskim w internecie. Natomiast z tego, co wiemy, nauczyciele też mają z tym kłopot. I tutaj przechodzimy do dużego, kolejnego problematycznego tematu, jakim jest edukacja prawna w Polsce. I niestety wszyscy wiemy, jak to wygląda i na jakim etapie stajemy się świadomymi obywatelami dopiero. Moim prywatnym zdaniem tak naprawdę o prawie autorskim powinno się mówić od przedszkola. Jak wiemy, w Polsce na przykład jest takie zjawisko jak trolling prawno-autorski, czyli że duże firmy wysyłają wezwania do zapłaty za treści, które się umieszcza w internecie, albo za treści, które się ogląda w internecie. A powiedz proszę o tym coś więcej. W Polsce funkcjonuje coś takiego jak dozwolony użytek osobisty, czyli w bardzo dużym skrócie upraszczając, do momentu, kiedy nie publikujesz i nie udostępniasz dalej danego utworu, możesz z niego korzystać na własny osobisty użytek, nie martwiąc się za bardzo o to, czy on jest objęty prawem autorskim, czy nie. I nie musimy sobie zadawać pytania, czy to jest z legalnego źródła, czy z nielegalnego. Jakby ustawodawca przewidział, że na dozwolony użytek osobisty jak najbardziej można z utworów korzystać. Oczywiście tutaj trzeba sobie zadać pytania o kwestie finansowania kultury, etyki i różne inne, ale z punktu widzenia prawa takie zachowanie jest jak najbardziej w porządku i dostępu do kultury. Ale ustawodawca już mówi, że jeśli udostępniasz dalej te utwory, jeśli to wychodzi poza wysyłanie ulubionej swojej piosenki swojej siostrze, to wtedy to już to jest udostępnianie i to już narusza prawo autorskie twórców. I jest bardzo dużo sytuacji w Polsce, kiedy internauci są nieświadomi tego rozróżnienia, że czym innym jest wykorzystywanie na własny użytek, a czym innym jest udostępnianie. No dobrze, tak sobie myślę, że to wszystko, co powiedziałaś, mogło trochę wystraszyć użytkowników internetu i teraz może się okazać. Ja nie chcę straszyć, ja chcę zachęcać tutaj do zdobywania wiedzy świadomości. No właśnie, gdzie zdobywać wiedzę, jak się z tym wszystkim uporać? Taki wymarzony świat, jeżeli chodzi o prawo autorskie, edukację w tym zakresie, jakbyś sobie wyobrażała, co byś poradziła słuchaczom, naszym rodzicom, nauczycielom? Jest dosyć dużo informacji w internecie, więc można wykorzystać internet w pozytywny sposób, żeby się dokształcać prawnie. Zachęcałabym oczywiście tutaj nauczycieli, żeby nie bali się tego tematu i żeby podejmowali ten temat z uczniami. No i wszystkich słuchaczy zachęcałabym do tego, żebyśmy wszyscy starali się i wszyscy głośno mówili o tym, że potrzebne nam jest dobre prawo autorskie, bo wszystko bierze się tak naprawdę z tego, że ustawa o prawie autorskim, z którą mamy do czynienia codziennie, tworząc radio również, jest bardzo skomplikowana. Może warto, żeby ją uprościć i tu teraz przechodzimy do kolejnej odsłony tego tematu, ponieważ spotkałyśmy się nie tylko po to, żeby rozmawiać o pracy domowej, ale również pretekstem do naszego spotkania były również prace nad prawem autorskim, które trwają w tej chwili w Parlamencie Europejskim. Jedna z zaproponowanych zmian dotyczy właśnie dozwolonego użytku edukacyjnego i jest taki pomysł, żeby ten dozwolony użytek edukacyjny wyglądał w całej Europie tak samo, ponieważ to jest kolejny problem, jeśli ktoś ma do czynienia z transgraniczną edukacją i na przykład bierze udział w jakichś kursach internetowych za granicą. Co wtedy może, czego nie może? To jest bardzo dużo pytań. W każdym kraju to wygląda zupełnie inaczej. Ale też wymiany międzynarodowe. Oczywiście. Mhm. I naszymi postulatami tutaj przede wszystkim jest umożliwienie działalności, jakiejkolwiek działalności edukacyjnej, że to nie musi być dydaktyczna albo wychowawcza, tylko tak naprawdę wszystko, co ma związek z nauczaniem, powinno być objęte tym dozwolonym użytkiem. Czyli lekcje muzealne, lekcje biblioteczne. Dokładnie i bez różnicy na jaki podmiot tak naprawdę i kto prowadzi te zajęcia. Możemy coś zrobić, żeby wesprzeć jakoś wasze działania? Oczywiście każdego z słuchaczy i słuchaczek zachęcam do podpisania naszej petycji właśnie w tym temacie. Zbieram podpisy użytkowników z całej Unii Europejskiej, więc mam nadzieję, że nasz głos i Państwa głos w dyskusji zostanie wzięty pod uwagę. Mm-hmm. Centrum Cyfrowe. Tam można znaleźć na stronie wszystkie informacje. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nie wystraszyłyśmy tymi opowieściami nauczycieli i uczniów i rodziców, do tego, żeby korzystać z dozwolonych treści w internecie, żeby bezpiecznie korzystać i nie w sposób niełamiący prawa korzystać z treści internetu, a że zmobilizowałyśmy do poszukiwania informacji na temat prawa autorskiego. Tak, informacji, wiedzy, ale też oczywiście, jak jeszcze mogę, zachęcamy do korzystania na przykład z zasobów domeny publicznej, czyli utworów, które już nie są objęte prawem autorskim ze względu na upływ czasu i z nich można bezpiecznie korzystać, można z nimi robić dowolne rzeczy, kolaże, wykorzystywać na zajęciach, robić filmy na ich podstawie. No ale skąd ja mogę wiedzieć, co to są za utwory? Po pierwsze, to są wszystkie te utwory, które powstały dość dawno temu. Po drugie, coraz więcej instytucji w prawidłowy sposób oznacza te utwory, używając znaku domeny publicznej. Więc jeśli widzimy gdzieś oznaczenie domena publiczna, to jak znaczy, że to, to jest oznaczenie? To jest PD. Po prostu. PDF w kółku. Jeśli widzimy takie oznaczenie, to znaczy, że można z tego utworu korzystać. To jeszcze jedno pytanie. Czy Centrum Cyfrowe prowadzi jakieś kursy dla nauczycieli, dla edukatorów? Tym zajmuje się przede wszystkim Koalicja Otwartej Edukacji, w ramach której też działamy i tam są różnego typu wydarzenia. Nie mamy takiej stałej oferty kursowej dla nauczycieli, ale prosimy też o śledzenie tutaj właśnie Koalicji Otwartej Edukacji i mamy różnego rodzaju wydarzenia, webinaria na przykład, w których łatwo można wziąć udział, nieważne gdzie się jest, więc zachęcamy do śledzenia naszej oferty. Można się wiele dowiedzieć, żeby poczuć się bezpieczniej w kwestii korzystania i pozyskiwania różnych treści z internetu. Bardzo dziękuję. Natalia Mileszyk z Centrum Cyfrowego dziękuję była bardzo. Naszym porannym gościem. Wracając jeszcze na chwilę do rozmowy o prawie autorskim, jeśli chcą Państwo zaangażować się w tworzenie dobrego unijnego prawa, więcej informacji na stronie centrumcyfrowe.pl, a petycję można podpisać na stronie writecopyright.eu. Tu Trójka dochodzi w 8:30. Autopromocja. Szanowni Państwo, teraz będzie bardzo ważny komunikat. Otóż w najbliższym czasie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nastąpi niespotykana dotąd kumulacja trójek. Jedynym niepotrójnym elementem będzie dwójka prowadzących, ale będą się uwijać, jakby ich było troje. Zapraszamy 3 maja od godziny 9 do 12 do programu Trzeciego. Anna Gacek i Wojciech Mann. Autopromocja. Dziś będzie raczej pochmurno, choć wiem od Państwa, że niektórzy mają szczęście i mają za oknem słońce. No, może też przelotnie padać, to ostrzegam. Temperatura maksymalna od 7 stopni w Zakopanem, 8 w Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach, 9 stopni w Koszalinie i Białymstoku, 10 w Szczecinie, 11 w Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 12 w Poznaniu i Wrocławiu, 13 stopni w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie. Troszkę, a może nawet więcej niż troszkę, narozmawiała Trójka wczoraj, nadając utwór Czerwony Gitar Ciąg Wypada. I zaczęło się w Szczecinie z pięknej żeglarki pogody, mżawa, ale my jesteśmy bardzo pogodni, na pewno będzie dobrze, wszyscy odpoczną i będą mile wspominać. Ale narozmawiała wczoraj Trójka. Nie, no tak oczywiście, ktoś musi być winny, tak? A jak nie ma kogo, no to my możemy być winni, tak? Oczywiście. Trójka. Program Trzeci. To ja teraz tę winę spróbuję jakoś rozmyć, zasypać. Proszę, może to pomoże. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. I need to laugh. And when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. Loving me, she feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. No dobrze, pogodę już znamy, to teraz możemy ruszać w podróż. Audycja podróżna. Jak wygląda życie w Korei Północnej, jaka pogoda jest teraz w Bangkoku i jakie eksponaty znajdują się, uwaga, w Muzeum Nieudanych Wynalazków. O tym właśnie Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dziś wracamy do kraju dość smutnego i odwiedzanego tylko przez odważnych i ciekawych świata podróżników. Będziemy też w jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Azji i sprawdzimy, jak wysłać kartkę pocztową spod wody. Na początek wracamy do rozmowy z Robertem Gąsiorkiem, czyli Korea Północna. Czy oni są ciekawi tych ludzi, którzy do nich przyjeżdżają? Czy też raczej właśnie ich traktują jako źródło twardej waluty, ale chociażby ta bariera językowa sprawia, że pan się do nich uśmiecha, oni się uśmiechają do pana lub też nie, no i na tym właściwie te relacje się kończą. Więc to są dwie grupy. Wszyscy ci, którzy którzy pracują w szeroko rozumianej obsłudze turystów, czyli czy to będzie kierowca autobusu, czy też pani na straganie, który jest specjalnie przygotowany tylko pod turystów, muszą zrobić wszystko, aby był zadowolony wracając tam. Wszyscy są w randze pułkownika, co najmniej. Myślę, że wszyscy są cały czas uśmiechnięci. Są takie chwile, kiedy czujesz, że to wszystko jest przejaskrawione, że hotel, do którego wracasz po całym dniu zwiedzania, otwiera ci pan z gigantycznym kapeluszem na głowie, trochę przesadzonym. No i to pierwsza grupa, druga grupa? Pamiętam, że miałem takie wrażenie, wielokrotnie zresztą, jak przejeżdżaliśmy między miastami i widzieliśmy grupy pracujących na polu Koreańczyków i widzieliśmy, że oni są zapatrzeni w nasz autobus, ale nie w nas jako białych siedzących za szybami, ponieważ byliśmy zbyt daleko, nie mogli nas dostrzec, my ich dostrzegaliśmy tylko za pomocą obiektywów w aparatach. Oni po prostu byli zdziwieni samym faktem przejeżdżania najlepszego autobusu, jaki był dostępny w tym kraju. Ten reżim upadnie. Tak, wydaje mi się, że żaden reżim nie trwa wiecznie. Naturalnie z powodów ekonomicznych. To, jaka jest przepaść dzisiaj między Koreą Południową a Północną, to ciężko jest to opisać. Ponad 70 lat trwania tego reżimu, plus dodatkowo najmłodszy z Kimów, który teraz ma niewiele ponad 30 lat i musi robić wiele w zakresie umacniania, uwiarygadniania swojej władzy. Każdy tego typu reżim ma swój koniec. Powiedział pan, że chodziliście do restauracji, to znaczy, że tam są restauracje. Jaka część ludzi właśnie może sobie pozwolić na chodzenie do restauracji? Czy te restauracje są pełne? Oczywiście są puste. Restauracje są i to też trzeba powiedzieć, że żaden z budynków użyteczności publicznej, czy to będzie restauracja, czy to będzie biblioteka, cokolwiek, nie jest ogrzewany. Jest to marzec, temperatura jest bardzo podobna jak w lutym, marcu w Polsce, więc są kompletnie zimne. Mieliśmy czasami wrażenie, że kuchnia jest celowo otwarta po to, żeby z urządzeń gastronomicznych to ciepło wpadło na salę przed naszym przyjazdem, ale mijaliśmy też restauracje, do których nie wchodziliśmy, a były czynne i widzieliśmy, że no może w 10% są w ogóle ludzie. Jacy ludzie skorzystają? Oczywiście, jeżeli zadasz takie pytanie wprost, nikt się na nie nie odpowie szczerze, tak? Więc to... Można się domyślać. Można się domyślać, na pewno jest to absolutny top. Wierchuszka partyjna. Wierchuszka partyjna, dokładnie. Czyli ci ludzie, którzy mają dostęp w ogóle do pieniędzy również, co nie jest powszechne, ponieważ w Korei Północnej nie występuje finansowe wynagrodzenie za pracę. Są to racje żywnościowe. A jeśli chodzi o jedzenie w tych restauracjach, co tam się je? Mam takie wrażenie, nie mówię wyłącznie o własnym wrażeniu, tylko w grupie było nas 17 osób. Wiele dyskutowaliśmy na ten temat. Nasze wrażenia były bardzo zbieżne, że ta kuchnia koreańska, południowo-koreańska, jest świetna, jest to typowa pikantna, kuchnia. Pikantna, doskonała. Tak, jest to, jeżeli ktoś był w Azji, to trudno się chyba nie zakochać w ogóle w kuchni azjatyckiej, tajskiej, nie? Także ona ma wiele do zaoferowania. Natomiast ta wersja północno-koreańskiej kuchni, która była nam serwowana, mieliśmy cały czas wrażenie, że jest ona na siłę europeizowana. Niepotrzebnie zupełnie. Te dania, które były nam podawane, były ugrzeczniane. Koreańczycy myślą, że gotując nam europejską wersję kuchni, spełnią nasze oczekiwania. Absolutnie nie. Na przykład jedynym daniem, które jest serwowane na pokładzie linii Air Koryo, czyli jedynej linii na świecie, która ma jedną gwiazdkę w rankingu Skytrax, jest tak zwany, kolokwialnie mówiąc, kimburger, czyli jest to po prostu zimna bułka z kotletem z mielonego kurczaka w środku. Która... Oby to był kurczak, no ale to już inna kwestia. Zgadza się. I to już wiemy sporo o Korei, wiemy sporo o pana wyprawie. Powiedział pan, że to jest kosztowny wyjazd. To chciałem tak konkretnie zapytać, bo może ktoś się zainteresuje, ile kosztuje taki 5-dniowy wyjazd do Korei Północnej. My rozmawiamy o kosztach z Polski czy biura... No z Polski, tak? Słuchają nas słuchacze w Polsce, więc jasne. Powiedzmy, jak to jest z Polski. Więc z tego, co się orientuję, jest na polskim rynku kilku małych pośredników, którzy świadczą tego typu usługi, pod warunkiem, że zbierze się odpowiednia ilość osób na taki wyjazd, co też nie jest łatwe w naszych warunkach. Jest to koszt minimum 15 tysięcy złotych. Na 5 dni. Tak. Natomiast jeśli zdecydujemy się na wyjazd z grupą anglojęzyczną i zrobimy to z Pekinu bezpośrednio, zakładając, że sami tam dolecimy i jesteśmy w stanie to zrobić. Koszty nam spadną poniżej 1000 euro za taki wyjazd 5-dniowy. Jest to nadal dużo, ale różnica jest ogromna. Tak. Bardzo dziękujemy. Robert Gąsiorek, prosto z Korei Północnej. Bardzo dziękujemy. Audycja podróżna. A teraz to, co najciekawszego w podróżniczych informacjach z tego tygodnia. Chyba jedna z najdziwniejszych atrakcji turystycznych powstała przy brzegach wyspiarskiego państwa Vanuatu. To raj dla nurków, dlatego też stworzono dla nich podwodną skrzynkę pocztową. Można zanurkować i wysłać cioci pozdrowienia prosto z oceanu. Turyści nurkowie mogą kupić tutaj nawet specjalne wodoodporne pocztówki. Co więcej, listonosz opróżnia skrzynkę kilka razy w tygodniu i jeszcze pod wodą stempluje przesyłki za pomocą specjalnego urządzenia do wytłaczania wzorów. Ciekawie będzie też w Szwecji. Powstaje tam Muzeum Nieudanych Wynalazków. Autor pomysłu stwierdził, że jest zmęczony informacjami o wszystkich niesamowitych wynalazkach, z których większość i tak nie działa. Produkty, które pojawiają się na wystawie, to m.in. perfumy producenta motocykli, długopisy specjalnie dla kobiet, czy lasagna wyprodukowana przez producenta pasty do zębów. Wielkie liczenie w Wenecji. Władze miasta mają tak dość tłumów turystów, że postanowiły ich policzyć, by potem wybrać metodę ograniczenia tej inwazji. Jak mówią, w strategicznych punktach miasta ustawione zostaną bramki z licznikami. Chodzi o ochronę Wenecji i jej zabytków, a także o powstrzymanie ucieczki mieszkańców pod naporem fali milionów turystów rocznie. I jeszcze rzut ucha do Tajlandii. Jest z nami pan Paweł Olszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać w Tajlandii? W Bangkoku słychać szum samochodów oczywiście, ale także mamy już porę gorącą. Klimatyzacja chodzi na okrągło, więc to jeżeli chodzi o pogodę. A co to znaczy wysoka temperatura? Ile to jest stopni teraz? Mówimy o 37 do 39. Już były temperatury, które przekroczyły 40 stopni. A czym żyją Tajowie teraz? Jakie są takie najważniejsze wydarzenia w Tajlandii? O czym się mówi? Pierwsze to, jak co roku w kwietniu, pobór do wojska. Muszą stawić się na wojskową loterię, bo w Tajlandii jest armia dominująca na wolontariuszach. Chłopcy ciągną czarną lub czerwoną kartkę. Oczywiście czerwona oznacza pobór do wojska na 2 lata. Panie Pawle, a jak długo pan mieszka w Bangkoku? 7 miesięcy. A czym pan się zajmuje? Jestem inżynierem, także podróżuję po kraju. A jedzenie? Jak z jedzeniem? Na początku myślałem oczywiście, że będzie ciężko się wystawić, ale różnorodność jedzenia, która jest w Tajlandii, jest tak duża, że naprawdę nie tęsknię się za tym kiełbasą czy za tym kotletem. Po pewnym czasie, po jakichś 2 miesiącach przeszło i całkowicie przestawiłem się na jedzenie tajskie. Aczkolwiek nie jadam bardzo ostrego. Prosto z Bangkoku pan Paweł Olszewski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. My się żegnamy. Do usłyszenia za tydzień. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. That love is the end. To trójka, do dziewiątej został kwadrans i jak zwykle mniej więcej o tej porze przenosimy się na wysokość przelotową. Terminal trzeci. Pasażerowie podróżujący tanimi liniami lotniczymi, zwłaszcza po Azji, powinni być zadowoleni. Tamtejsi przewoźnicy jednoczą siły i proponują duże udogodnienie. Uwaga, jeden wspólny bilet. Kiedy będzie to możliwe w Europie? O to pyta Jan Niebudek. We współczesnym świecie, zwłaszcza w pokoleniu milenialsów, ludzi 20-30-letnich, to, że można gdzieś polecieć za niewielkie pieniądze, ale bez bagażu i darmowego drinka z palemką, to oczywistość, podobnie jak istnienie aplikacji do zamawiania samochodu, miejskiego roweru czy pokoju podczas krótkiego wypadu za granicę. Pokolenie mobilności świetnie odnalazło się w tej ofercie. To jest pasażer taki, dla którego liczy się tylko i wyłącznie cena i jest on w stanie dla tej ceny znieść wszelkiego rodzaju niedogodność. To jest właśnie ten pasażer, o którym mówił Michael O'Leary. To jest taki pasażer, który w tym schowku na szczotki się przeleci. A tak pasażera budżetowego definiuje Mariusz Piotrowski z serwisu flyforfree.pl. Będzie zadowolony, bo to jest 100 zł, czy tam 200 zł w obie strony. I niestraszne będzie mu właśnie niewygodne miejsce, niestraszne będzie mu to, że będzie musiał spędzić 12 godzin na lotnisku, a może to nawet fajnie, bo skoro to jest na przykład lotnisko Charleroi, no to wsiądzie sobie w kolejkę, pojedzie do Brukseli i na przykład 3-4 godziny sobie pozwiedza Grand Place i inne najfajniejsze zabytki. Co ciekawe, okazuje się, że tanie linie wcale nie działają na te tradycyjne w prosty sposób. A przynajmniej niekoniecznie, bo nie muszą na przykład niszczyć konkurencji. Pasażer tanich linii, gdyby nie ich istnienie, raczej nie wybrałby samolotu. Powiedzmy może o linii Ryanair, która dzięki tym swoim tanim biletom tworzy jakby zupełnie nową kategorię pasażerów. Kiedy wiosną przenoszone były loty krajowe z Modlina na lotnisko Chopina, loty do Wrocławia i Gdańska, to część opinii publicznej obawiała się, że lot, który lata na tych samych trasach, straci pasażerów. Natomiast co się okazało? Okazało się, że Ryanair dzięki promocjom cenowym stworzył zupełnie nowych pasażerów, którzy bardzo często po raz pierwszy w ogóle lecą samolotem i w efekcie mamy taką sytuację, gdzie i lot, i Ryanair latają praktycznie pełno. Bo okazało się, że jakby jest nisza na takiego pasażera właśnie ekonomicznego, który jest w stanie znieść niedogodne godziny, niewygodny samolot, byle tylko zgadzała się właśnie niska cena biletu. Dla pasażerów kochających niskie ceny mamy dobrą wiadomość. Na razie dotyczy ona Azji Południowo-Wschodniej, do której zresztą rokrocznie podróżują tysiące, zwłaszcza młodych Europejczyków, wybierając kilkutygodniowy objazd albo raczej oblot jakiejś jej części. Wkrótce skończy się wielogodzinne planowanie podróży i drżenie o to, czy na pewno zdążymy z przesiadki z linii tradycyjnej na tańszą, na przykład w Bangkoku. Powstał bowiem Value Airways, sojusz 8 przewoźników z Azji Południowej i Australii, wśród których są linie takie jak Scoot, Tiger czy Cebu Pacific. Wkrótce będzie można polecieć na ich pokładach na jednym bilecie. W ofercie jest ponad 170 lotnisk w tej części świata. Dodajmy, że to nie pierwszy taki sojusz w Azji. Jeden istnieje już od kilku miesięcy. Niedawno wspominaliśmy o tym, że takie ruchy planowane są też na rynku europejskim, to jest łączenie sił przez tanich przewoźników, z których jeden, na przykład Ryanair, dowiezie pasażera z Polski na przykład do Oslo, a stamtąd za ocean poleci z Norwegian. Pasażerowie dolecą na jednym bilecie, co ważne, i nie będą musieli się martwić o ewentualne opóźnienia na trasie. Co do lotnisk przesiadkowych dla tanich linii, to takowe istnieją już de facto od dawna, na przykład to Charleroi w Belgii czy Eindhoven w Holandii, oraz każde inne lotnisko, na którym da się sensownie połączyć dwa loty, na przykład przylot tam rano, a parę godzin później kolejny lot inną część Europy, na przykład do Hiszpanii. Nie cieszą się one jednak szczególnymi względami wśród pasażerów, tych samych, którzy zdaniem Michaela O'Leary polecieliby nawet w schowku na miotły. Heavy, I poczuliśmy się jak w samolocie. Trudno się dziwić, jeżeli chodzi o lotnisko Charleroi. Ono nie cieszy się najlepszą opinią wśród pasażerów. Narzekają, że jest ono zbyt małe, nieprzyjazne, drogie, a do tego długo czeka się na autobus dowożący do Brukseli i brakuje również wózków na bagaż i słychać także narzekania na obsługę naziemną. Samo miasto Charleroi też nie zachęca. Od lat pojawia się w rankingach najmniej urokliwych, żeby nie powiedzieć najbrzydszych i depresyjnych miast Europy. No dobrze, może to lekka przesada, a w terminalu trzecim za tydzień będzie już bardziej kolorowo. Violet was tickling my fancy, gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that Stella or a candy, seems as if I'm spinning down a pole. Swept him over to the stack of notes. You've seen a bunch of times before. An inch away from settling on Coco. Shame that she's that girl you used to know. Loved it, but we had to let it go. Of a casino, push me down another rabbit hole, touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know, and it feels as if she's swallowing me whole. To trójka. Do serwisu zostało 7 minut, a po 9 Beata Michniewicz i śniadanie w trójce. A za wspólny sobotni poranek dziękują Państwu Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Miłego dnia. Do usłyszenia. It's been 7 hours and 16 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can